سؤال کردن بهلول آن درویش را. گفت بهلول آن یکی درویش را، چون یه درویش واقف کن مرا. گفت چون باشد کسی که جاودان، بر مراد او رود کار جهان. سید و جوها بر مراد او روند، اختران زانسان که خواهد آن شوند. زندگی و مرگ سرهنگان او، بر مراد او روانه کو به کو. هر کجا خواهد فرستد تعزیت، هر کجا خواهد ببخشد تهنیت. سالکان راه هم بر کام او، ماندگان از راه هم در دام او. هیچ دندانی نخندد در جهان، بی رضا و امر آن فرمان روان. گفت ای شه راست گفتی، همچنین در فر و سیمای تو پیداست این. این و صد چندینی ای صادق، ولیک شرح کن این را، بیان کن نیک نیک. آنچنان که فاضل و مرد فضول، چون به گوش او رسد آرد قبول. آنچنان شرح کن اندر کلام، که از آن بهره بیابد عقل عام. ناطق کامل چو خان باشی بود، خانش پر هر گونه آشی بود. که نماند هیچ مهمان بی نوا، هر کسی یابد غذای خود جدا. همچو قرآن که به معنی هفت توست، خاص را و عام را مطعم دروست. گفت این باری یقین شد پیش آم، که جهان در امر یزدان است رام. هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. از دهان لقمه نشد سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق کد خلو. میل و رغبت کان زمام آدمیست، جنبش آن رام امر آن غنیست. در زمینها و آسمانها ذره‌ای، پر نجنباند نگردد پری. جز به فرمان قدیم نافذش، شهر نتوان کرد و جلدی نیست خش. کشمرد برگ درختان را تمام، بی نهایت کی شود در نطق رام. این قدر بشنو که چون کلی کار، می نگردد جز به امر کردگار. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده‌ای خواهنده شد. نی تکلف نی پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. زندگی خود نخواهد بهر خوز، نی پی ذوق حیات مستلز. هر کجا امر قدم را مسلکیست، زندگی و مردگی پیشش یکیست. بهر یزدان میزید نی بهر گنج، بهر یزدان میمرد نز خوف و رنج. هست ایمانش برای خاص تو، نه برای جنت و اشجار و جو. ترک کفرش هم برای حق بود، نه ز بیم آن که در آتش رود. این چنین آمد ز اصلان خوی او، نه ریاضت نه به جست و جوی او. آنگهان خندد که او بیند رضا، همچو حلوای شکر او را قضا. بنده‌ای کش خوی و خلقت این بود، نه جهان بر امر و فرمانش رود. پس چرا لابه کند او یا دعا، که بگردان ای خداوند این قضا. مرگ او و مرگ فرزندان او، بهر حق پیشش چو حلوا در گلو. نزع فرزندان بر آن با وفا، چون قطایف پیش شیخ بینوا. پس چرا گوید دعا الا مگر، در دعا بیند رضای دادگر. آن شفاعت وان دعا نز رحم خود، می کند آن بنده صاحب رشد. رحم خود را او همان دم سوخته است، که چراغ عشق حق افروخته است. دوزخ اوصاف او عشق است و او، سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. هر طروقی این فروقی کی شناخت، جز دقوقی تا در این دولت بتاخت.